จากโรงพยาบาลประสาทถ้าไม่หายก็ไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตอย่างนั้นเป็นต้นอาการของความคิดจึงน่ากลัวมากนี่เรากำลังพูดถึงหมวดที่3คือหมวดจิตเพ่งดูลงไปให้รู้จักอาการของจิตเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้รู้จักว่าธรรมชาติของจิตของเราเป็นอย่างไรส่วนมากมนุษย์เรามักจะอวดตัวเองหรือภาคภูมิใจตัวเองเงียบๆว่าเรานี้เป็นคนดีนะเรานี้เป็นคนดีเป็นคนใจดีเป็นคนใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวเลยแต่ถ้าเมื่อใดยอมสละเวลามาศึกษาข้างในศึกษาลงไปที่จิตดูอาการของจิตแล้วก็ศึกษาอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตัวเองก็จะเห็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือต้องมีความซื่อตรงซื่อตรงต่อใจของตนเองเมื่อมันขรุขระอย่างไรก็ยอมรับว่ามันขรุขระมันยังเศร้าหมองก็ยอมรับว่ามันเศร้าหมองมันยังใช้ไม่ได้ก็ยอมรับว่าใช้ไม่ได้เพื่อจะให้ได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นจะต้องดูลงไปแล้วก็จะต้องดูให้รู้เองว่าที่เราคิดว่าเราเองไม่โลภยังมีอีกพาเรเกวียนทีเดียวที่คิดว่าเราไม่โกรธมาหึมาที่คิดว่าเราไม่หลงบางคนบอกว่าเรื่องหลงฉันไม่มีแล้วพูดอย่างภาคภูมิก็ลองใช้เวลาดูจิตถ้าหยุดหลงได้เท่านั้นมันสว่างหมดก็ไม่รู้จะไปโกรธทำไมไม่รู้จะไปโลภทำไมด้วยความหลงหรือความมีโมหะพาคนวนเวียนหลายอย่างหลายประการเพราะฉะนั้นในหมวดที่3หมวดจิตตานุปัสสนาทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกที่มีสติอยู่กับลมหายใจให้ดูลงไปที่อาการของจิตที่เกิดขึ้นดูแล้วจะรู้พอรู้แล้วก็จะค่อยๆมองเห็นเหตุผลเหตุที่มาของมันเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเมื่อมองดูอาการของจิตรู้ธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนี้แล้วจุดประสงค์ของหมวดนี้ก็คืออยากจะให้ผู้ปฏิบัติทดลองดูว่าจากการปฏิบัติที่เริ่มแรกจากหมวดที่1จนถึงหมวดที่3นี้สามารถที่จะมีอำนาจคือมีพลังจิตในการจะบังคับจิตได้ไหมอยากให้จิตสงบบังคับได้ทันทีไหมอยากจะให้เป็นจิตร่าเริงเบิกบานปราโมทย์ลองบังคับสิทำได้ไหมถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้ก็แสดงว่าการปฏิบัติของเราถูกต้องตามวิธีและพลังจิตนั้นเริ่มมากขึ้นการที่เราสามารถบังคับจิตให้เป็นในลักษณะใดก็ได้เช่นนี้เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ใกล้จะประสบความสำเร็จของการปฏิบัติในทางธรรมแล้วจากการที่เราได้เตรียมปูพื้นจิตมาตามลำดับตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่2หมวดที่3เพื่ออะไรก็เพื่อการปฏิบัติวิปัสสนาในหมวดที่4ที่เรียกว่าหมวดธรรมนั่นคือเราใช้พื้นจิตที่สงบสะอาดเกลี้ยงเกลาและเยือกเย็นผ่องใสมองดูลงไปที่ธรรมธรรมะอันเป็นธรรมสัจจะของธรรมชาติคือมองลงไปที่ไตรลักษณ์เราจะศึกษาไตรลักษณ์อย่างละเอียดละออนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะดูเรื่องของอนิจจังให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและเมื่อเห็นชัดในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงที่เลยสักอย่างไม่ช้าก็จะค่อยๆมองเห็นทุกขังสภาวะของความน่าเกลียดความขมขื่นเจ็บปวดทรมานความทนยากความว่างจากน่าเกลียดความว่างอย่างน่าเกลียดในสภาวะของทุกขังไม่ใช่ความว่างอย่างสุญญตา แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าว่างจากสุญญตาเป็นความว่างของจิตที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นเป็นจุดที่อยู่เหนือภาวะสิ่งใดที่จะเข้ามาครอบคลุมมามีอิทธิพลต่อจิตนั้นได้เป็นจิตที่เป็นอิสระอย่างยิ่งเหนือโลกทั้งที่ยังอยู่ในโลกนั้นเป็นภาวะของสุญญตาแต่ว่าความว่างอย่างน่าเกลียดในความหมายของทุกขังนั้นหมายถึงความว่างที่มันเบาโหวงมันโหวงมันอ้างว้างโหวงเวงอ้างว้างอยู่ในจิตถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคนที่เคยมีคู่รักจะไปไหนก็มีคู่รักไปด้วยรู้สึกอบอุ่นชื่นบานโลกนี้ทั้งโลกเป็นของเราแม้ว่าเราจะต้องเดินไปตามถนนเราจะต้องขึ้นรถเมล์เราจะต้องกินข้าวแกงจานละ10 บาทอะไรก็ตามทีถ้ามีใครคนหนึ่งอยู่ด้วยโลกทั้งโลกก็เป็นของเรามันมีความหมายมันสว่างสวยแต่ทุกอย่างอยู่ภายในกฎอนิจจังวันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงคู่รักเขาหันหลังให้เขาไปเห็นคนอื่นน่ารักกว่าเขาก็หันหลังให้ทอดทิ้งเราคนที่เหลืออยู่เดียวดายนี่แหละมันเกิดความรู้สึกว่างความว่างนี้มันโหวงเวงว่างเหมือนกับโพรงอะไรลึกๆอยู่ในอกมันว่างเพราะไม่มีใครไม่มีอะไรอะไรๆในชีวิตไม่มีความหมายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งไม่อยากอยู่ในโลกฉะนั้นความว่างในความหมายของทุกขังมีความหมายอย่างนี้ไม่เหมือนความว่างของสุญญตาทีนี้มาดูไปจนกระทั่งเห็นทุกขังอย่างชัดเจนไม่ช้าสภาวะของอนัตตาคือความว่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เคยยึดมั่นถือมั่นจะปรากฏขึ้นมาเองปรากฏขึ้นโดยไม่คิดแต่มันปรากฏให้เห็นเองซึ่งท่านที่เคยปฏิบัติย่อมรู้แล้วว่าเมื่อพูดว่าเห็นหมายความว่าอย่างไรเห็นไม่ใช่เกิดจากการคิดเห็นไม่ได้เกิดจากการดูเท่านั้นจึงจะเห็นยิ่งคิดยิ่งไม่เห็นยิ่งคิดยิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในหมวดธรรมก็คือใช้พื้นจิตที่เราได้พัฒนามาโดยตลอดฝึกการปฏิบัติข้างในให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะดูให้เห็นถึงเรื่องของธรรมะแล้วก็ดูไปเถอะจนกระทั่งผลที่สุดวันหนึ่งก็สามารถถึงซึ่งนิโรธคือดับความอยากความกระหายความต้องการทุกอย่างทุกประการนี่เป็นการปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักอานาปานสติภาวนาซึ่งมีทั้งหมด16ขั้นแต่ดิฉันพูดอย่างรวบรัดเพื่อความเข้าใจง่ายๆเนื่องจากเวลาของเราไม่มีเมื่อเราจะมาพูดกันในเรื่องของการปฏิบัติที่ใจหรือจะฝึกอบรมการปฏิบัติที่ใจก็จะต้องมีวิธีการและวิธีการที่ดิฉันเสนอนี้เป็นวิธีการหนึ่งในหลายๆวิธีท่านผู้ใดคิดว่าใช้ได้แล้วก็ง่ายสะดวกก็อาจจะนำไปทดลองฝึกปฏิบัติดูได้ทีนี้เราจะดูต่อไปว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดของการปฏิบัติที่ใจอะไรที่ทำให้การปฏิบัติทางใจไม่สำฤทธิ์ผลตามสมความปรารถนาอะไรคืออุปสรรคทุกท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้วคงจะตอบตัวเองได้อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้แม้แต่จะนั่งหลับตามองดูข้างนอกใครมองดูก็สงบน่าชมน่าอนุโมทนาแต่บุคคลนั้นเองจะรู้ว่าเปล่าหรอกข้างในฉันไม่ได้สงบหรอกข้างในฉันกำลังโลดโผนอยู่ทีเดียวออกนิ้วต่างๆหลายโรงอยู่ข้างในอะไรคือต้นเหตุเคยสังเกตไหมถ้าไม่สังเกตหรือว่าสังเกตแล้วไม่อยากตอบดิฉันขอเรียนให้ลองไปสังเกตดูเท่าที่ดิฉันจับได้จากประสบการณ์ของดิฉันก็คือความคิด ความคิดนั่นเองที่เข้ามารบกวนจิตทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นเป็นไปอย่างขัดขาดวิ่นวิ่นไม่ต่อเนื่องกันเพราะมีความคิดที่แทรกเข้ามาความคิดนี้แหละเป็นตัวหลักใหญ่เป็นตัวจำเลยใหญ่นอกจากความคิดแล้วก็อาจจะไปผสมผสานกับเรื่องของความทรงจำต่างๆในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปผสมผสานกับความรู้สึกเพ้อฝันในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ปรุงแต่งไปต่างๆนานาท่านจึงบอกว่าจิตที่ปรุงแต่งนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้าหยุดการปรุงแต่งได้ก็เป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งของการปฏิบัติที่ใจคืออะไรก็คือความคิดถ้าหากว่าเราต้องการชนะความคิดที่ต้องกำหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจให้ได้มากขึ้นตามลำดับซึ่งอาจจะอยู่ได้สัก5นาทีแล้วก็วิ่งหายไปก็ช่างมันไม่ต้องโกรธไม่ต้องขัดใจค่อยๆดึงกลับมาอย่างอ่อนโยนกำหนดไปอีกดูไปอีกทุกขณะที่เข้าและออกทีนี้คงจะได้นานเข้าอาจจะนานต่อไปสัก7นาทีแล้วก็วิ่งกลับไปอีกเราก็ใจเย็นๆ ยิ้มหัวเราะรู้ธรรมชาติของจิตดึงกลับมาอีกแล้วก็กำหนดดูลงไปทุกขณะที่หายใจเข้าและออกคราวนี้อาจจะอยู่นานได้สัก10นาทีก็เป็นได้แล้วมันก็ไปอีกถ้าเราไม่หงุดหงิดเวลาของการที่จิตสามารถอยู่กับลมหายใจได้ยิ่งนานเข้านานเข้าแต่ถ้าว่าเกิดหงุดหงิดไม่พอใจครึ่งเครียดในการปฏิบัติของตัวเองจากที่เคยได้10นาทีอาจจะเหลือ5นาทีและอาจจะเหลือ1นาทีหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะอะไรลองสังเกตไหมใครหงุดหงิดตอบได้ใช่ไหมใครหงุดหงิดฉันใครโกรธฉันใครไม่ชอบฉันใครปฏิบัติแล้วอยากจะให้ได้ทำให้ได้ใครฉันเห็นไหมคะหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะในขณะเริ่มปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่พอเริ่มปฏิบัติก็ตั้งจิตพร้อมกับความหวังฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำให้ได้ยิ่งเคยเป็นผู้มีความสำเร็จในชีวิตในการงานต่างๆมาโธ่เอ้ยนั่งหลับตาแค่นี้ของง่ายๆฉันก็ต้องทำให้ได้ก็หมายมั่นปั้นมือพอหมายมั่นปั้นมือว่าฉันต้องทำให้ได้เท่านั้นเองก็กลายเป็นตัวอุปสรรคเป็นนิวรณ์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าในขณะที่สมมติว่าจะใช้วิธีอานาปานสติภาวนากำหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจแทนที่จะอยู่กับลมหายใจฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำให้ได้มันเข้ามาแทนที่เลยกลายเป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวนิวรณ์ทำให้ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นจงโปรดทราบเถิดว่าอุปสรรคที่สำคัญของมนุษย์นี้มาจากความคิดและในความคิดนั่นแหละเพราะความหวังความหวังเจ้าของอัตตาตัวนี้ใช่ไหมเจ้าอัตตาที่สมมุติว่าเป็นอัตตานี้ใช่ไหมฉะนั้นเราจึงต้องดูในเรื่องของอัตตาให้มากๆจนเห็นว่ามันไม่มีอะไรเจ้าอัตตานี้จะผ่อนคลายความหวังก็ไม่ต้องตั้งแต่จงกระทำการปฏิบัติที่ใจที่พึงระวังสังวรก็คือจงทำใจไปเถอะได้ก็ทำไม่ได้ก็ทำคือทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำ